Tankstation De Pomp staat in Bovenkarspel op Broekerhavenweg 214. Tankstation De Pomp voor alle lekkere dingen voor uw auto. Benzine, diesel, olie, koelvloeistof en shampoo. Andere lekkere dingen bij De Pomp zijn diverse soorten snoep en sigaretten. Tankstation De Pomp 022-85-154-20. De Pomp ook voor petroleum en outboardolie.